Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 dzień lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmierzamy do zwycięstwa, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w specjalnym przemówieniu. Dziś mija 500 dni od rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Politycy PiS-u ruszyli w kolejny objazd po kraju. W Pułtusku odbył się piknik rodzinny z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Aktywni dziś byli także politycy opozycji. Swoje propozycje dla młodych osób przedstawili Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Wojna na Ukrainie toczy się już od 500 dni. Specjalne przemówienie z tego powodu zamieścił w sieci Wołodymyr Zełenski. 500 dni wojny na pełną skalę i ani jednego dnia słabości, mówi prezydent Ukrainy na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Dziękuję każdemu, kto walczy o wolność i niepodległość Ukrainy, dodał Wołodymyr Zełenski. 500 dni niszczymy okupantów, bronimy Ukrainy, dbamy o Ukraińców. Każdego dnia robimy kolejny krok naprzód. Zmierzamy do zwycięstwa. My idziemy do przemocy. Na nagraniu wideo zamieszczonym przez Wołodymyra Zełenskiego są jeszcze obrazy z wojny i wypowiedzi ukraińskich żołnierzy. Według szacunków ONZ od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło około 9 tysięcy osób cywilnych. Ukraińskie władze podkreślają, że dane te z pewnością są zaniżone. Szef partii rządzącej, wicepremier Jarosław Kaczyński, powiedział, że celem Prawa i Sprawiedliwości jest poprawa jakości życia Polaków. Prezes PiS-u przemawiał podczas pikniku rodzinnego w Pułtusku na Mazowszu. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska nie może być krajem prowincjonalnym. My chcemy mieć bogate polskie rodziny. Chcemy mieć bogatą Polskę. I chcemy, żeby Polska przestała być państwem prowincjonalnym. My nie jesteśmy ludźmi, którzy wyznają mikromanię narodową. My wierzymy, jesteśmy przekonani i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie rozwiązywać bardzo trudne zadania w najtrudniejszej sytuacji. Wicepremier dodał, że większość pomysłów przedstawionych podczas kampanii wyborczych przez Prawo i Sprawiedliwość została zrealizowana. To aktywny dzień także dla polityków opozycji. Prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz oraz przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia spotkali się w ogrodach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ze stowarzyszeniami i organizacjami młodzieżowymi. Szef ludowców w czasie swojego wystąpienia przypomniał m.in., że jednym z ważniejszych postulatów jego ugrupowania jest wprowadzenie możliwości głosowania w wyborach przez internet. Chcemy być waszym reprezentantem. Z waszych pomysłów dla młodych chcemy najbardziej czerpać. Przekonywał lider PSL-u. Z kolei Szymon Hołownia wskazywał, że ważne jest także wprowadzenie możliwości głosowania od 16 roku życia. Oficjalnie otwarta została obwodnica Sianowa w województwie zachodniopomorskim w ciągu trasy S6. Dzięki temu skróci się czas przejazdu ze Szczecina w kierunku Trójmiasta. Jak powiedział Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w Szczecinie obwodnica ma ponad 5 km długości i wyprowadza ruch samochodów z centrum miasta. Teraz obwodnica pozwoli na wyprowadzenie tego ruchu tranzytowego i dzięki temu kierowcy przejadą płynniej krajową 6. To będzie droga ekspresowa, dwujezdniowa. Prace przy realizacji dalszego odcinka tej trasy do węzła Koszalin Wschód mają się zakończyć w przyszłym roku. W Białowieży wieczorem rozpocznie się Białoruska Noc Kupały. Na scenie w miejscowym amfiteatrze zagra ponad 30 zespołów z Podlasia, będą też goście z Litwy. Organizator wydarzenia, przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Bazylii Siegień mówi, że impreza ma niepowtarzalną atmosferę. Przede wszystkim swoim specyficznym białoruskim charakterem, przejawami właśnie białoruskiej kultury w pierwszym rzędzie pieśni i elementami oczywiście obrzędowymi związanymi z nocą świętojańską. To jest charakterystyczne dla tego przedsięwzięcia, no i Białowieża, gdzie amatorzy mogą kwiat paproci sobie w puszczy poszukać. Początek wydarzenia w Białowieży o godzinie 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Robert Grzędowski. Magdalinet lepsza od Katarzyny Piter w polskim starciu na kortach Wimbledonu. Mowa o turnieju The Blistek, do którego Polki przystąpiły w parach z zagranicznymi tenisistkami. W meczu pierwszej rundy polsko-amerykański duet Magdalinet Bernarda Pera wygrał z parą polsko-niemiecką, czyli Katarzyną Piter i Tatianą Marią. Było 6-3 i 6-3. Następnymi rywalkami Linet i Pery będą występujące z tak zwaną dziką kartą Brytyjki Nita Baines i Maja Lamsden. W turnieju singlistów do czwartej rundy awansował rozstawiony z jedynką Hiszpan Carlos Alcaraz. Pokonał dziś 3-1 w setach Nicolasa Jarego z Chile. W czwartej rundzie, czyli w najlepszej szesnastce turnieju, są też m.in. Daniel Miedwiediew i Stefanos Tsitsipas. W zawodach singlistek awans do czwartej rundy wywalczyły dziś m.in. Aryna Sabalienka i Petra Kwitowa. Polscy siatkarze wygrali z Kanadyjczykami 3-0 w przedostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Po 11 spotkaniach biało-czerwoni mają na koncie 9 zwycięstw i zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. Prowadzą Japończycy, którzy przegrali dziś z Włochami 1-3 i była to ich pierwsza porażka w sezonie. Właśnie reprezentacja Japonii będzie jutro ostatnim rywalem Polaków w rundzie zasadniczej. Finały w dniach od 19 do 23 lipca w Gdańsku. Za to w Hamburgu w ten weekend trwa drugi i zarazem ostatni turniej Mistrzostw Europy w rugby siedmioosobowym. Do półfinału zawodów awansowały dziś reprezentantki Polski. W ćwierćfinale wygrały z Brytyjkami 17-10. Polki pozostają w grze o podium klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Decydujące mecze jutro, m.in. półfinał biało-czerwonych z Francuzkami. Także jutro na torze Silverstone wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Z pole position ruszy bez niespodzianki Holender Max Verstappen z Red Bulla. Lider klasyfikacji generalnej i obrońca tytułu Mistrza Świata wygrał dziś kwalifikację z dużą przewagą nad drugim i trzecim kierowcą, a byli to reprezentanci McLarena, Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri. Start niedzielnego wyścigu o 16:00. Jutro czeka nas kolejny ciepły dzień. Będzie na ogół bezchmurnie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju to 25 do 29 stopni. Nieco chłodniej tylko nad morzem i na krańcach północno-wschodnich, bo od 20 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy

14 minut po 19 i wchodzę ja cały na biało. Departament Rytmu w Trójce, upał, czyli gorączka sobotniej nocy. Tak, plakat z Bruce'em Lee wisi, jest grzebień, jest koszula, jest łańcuszek, spodnie dopięte, można iść na imprezę. A panowie, bo przed chwilą się łączyłem, Miara i Firan imprezują, schładzając się w Bałtyku. Byliśmy jako program trzeci, trzy dni w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd, no i też odcisnęliśmy swój znak. Jutro, to też warto dodać przy okazji, nad polskim morzem pogoda będzie fenomenalna, a tymczasem, o, jeszcze o tym co jutro, ale na antenie Trójki Reniusz od 14 będzie gościem audycji spotkania trzeciego stopnia. A dzisiaj wspólnie do północy pod hasłem Let's Fun, Let's Dance. Maciej Załęski, Heble, czyli realizacja. Bartosz Bielecki, telefon, czyli łączenie. Michał Żołądkowski, mikrofon, czyli działania werbalne. Choć nie tylko, bo będą też różne przekazy podprogowe. No jeszcze ona, Reni, i znakomicie. Dobry wieczór. Program trzeci. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going. moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa. 26 minut po 19. Departament Rytmu w Trójce. Dobra, proszę Państwa, do rzeczy. Skoro byliśmy 3 dni w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd, to zostajemy nad morzem. Państwa ulubione miejscówki nad Bałtykiem. Po tej naszej stronie. U mnie osobiście absolutnym numer 1 Ustka. A u Państwa, gdzie warto i dlaczego? Może jakieś gorące wspomnienia sprzed lat? To śmiało, bo tutaj absolutnie nie ma podpierania ścian. Działamy. 227 trójek. Tymczasem jak w filmie. Wandeczko, Wandeczko, Wandeczko! Coś się z czymś kojarzy? Brawo, proszę Państwa. Z nią na pewno, to też warto przypomnieć, spotkaliśmy się na innym festiwalu, na festiwalu w Opolu. Wanda nie będzie Julią, bo jest Wandą, właśnie kwietniewską, i dzisiaj ma urodziny. I właśnie jej teraz w Trójce słuchamy. 25 minut do 23. Departament Rytmu. Lato, wakacje, sobotni wieczór. To i oczywiście mamy Hot Stuff. I doskonale, na gorąco zachęcamy do aktywności. Temat numer 1. Państwa ulubione miejsca nad polskim morzem. Numer 2. W jakich okolicznościach słuchacie Państwo teraz i będziecie słuchać programu trzeciego? Co robicie? Co planujecie? 227 trójek. Tak, to jest ten wyjątkowy wieczór sobotni. A gdzie nad to morze? Rewa! Dlaczego Rewa? Tam jest ostatni cypel rewski. On coraz krótszy się robi. To trzeba pojechać zobaczyć tam ten cypel. To proszę się dopisywać do tej listy. A tutaj jeszcze takie info od Łukasza, który pisze, że słucha Departamentu Rytmu Trójki w Londynie. Ale przypominam, ja tutaj pytam, gdzie na rybę z frytkami nad polskie morze? 227 trójek. To teraz na słodko. Akurat muza idealna do gofra. In the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? To feel down, I said, yeah. walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your mental enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. You'll find it at the YMCA. No man does it all by himself. Young man, won't let put your pride on your shelf. I had a dobrze liczę, chyba się nie pomylę. 13,5 minuty do 20. Departament Rytmu w Trójce. Macie państwo do północy zielone światło, by wjeżdżać tutaj na naszą antenę. A, bo padło pytanie. Życzyć i pozdrawiać też oczywiście można, ale głównie to proszę w temacie tworzenia mapy fajnych miejsc nad polskim morzem. 227 trójek. Hallo. Dzisiaj z okazji dnia robienia niespodzianki, to ja tak niespodziewanie złożę wam życzenia dobrego wieczoru, bo się zapowiada szampańsko. A jeżeli chodzi o kwietniską, no wiadomo, że na Julią być nie może, bo jest z bandą.